کسی نے مشکلات سے تنگ آ کر یہ کہہ دیا، اگر واقعی اللہ عز و جل ہوتا تو غریبوں کا ساتھ دیتا، مجبوروں کا سہارا ہوتا، اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ یہ جملہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ کہنے والا رب ودود جل جلالہ کے وجود ہی کا انکار کر رہا ہے کہ غریبوں مجبوروں کی مدد نہ ہونا اس وجہ سے ہے کہ معاذ اللہ اللہ عز و جل ہے ہی نہیں، اگر ہوتا تو ان کی ضرور مدد ہوتی۔ کہنے والا کافر ہو گیا۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔